Η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια πατάτα. Ανέσχυντη! Δημοψήφισμα! Για να το δούμε τα πράγματα ψύχρεμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια πατάτα. Την οποία πατάτα, πολύ καλά τα λέει τώρα ο Μπακογιάννη, δεν θέλει και να τη φάει κανείς. Ενώ γενικώς με τις πατάτες, ως άνθρωποι έχουμε έναν έρωτα σε όλες τις μορφές. Τα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη στις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε πριν την συνεδρίαση χτες εκεί των οργάνων του κόμματος, αλλά και μετά. Το κρατάμε αυτό, γιατί δεν είπα μόνο τη Νέα Δημοκρατία πατάτα, τεράστια κιόλας. Έχει αναφέρει και πρόσωπα, έχει χαρακτηρίσει και άλλους με αυτή την πάρα πολύ όμορφη λέξη, με την έννοια ότι γεννάει πολύ ωραίες εικόνες, και επειδή είναι και μεσημέρι, σιγά σιγά όλα αυτά έρχονται και κάθονται πάρα πολύ ωραία. Ο Γκίκας Χαρδούβελης είναι πρωταγωνιστής από το Σάββατο το απόγευμα, που διαδόθηκε το πρώτο σέλιδο της Real News. Έβγαλε τα λεφτά έξω γιατί φοβήθηκε, θα τα ακούσουμε, γιατί βγήκε σήμερα στην Πόπη Τσαπανίδου, είπε. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σταθούμε στο ήθος, διότι όλα αυτά γίνονται για να σπηλωθεί το ήθος ανθρώπων. Και όπως ο ίδιος έχει πει στη Βουλή όταν ήταν υπουργός, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Στη ζωή μου είχα να κάνω πολλές επιλογές. Ποτέ δεν επέλεξα το χρήμα από το καθήκον. Πάντοτε είχα το καθήκον. Hey guys, I want to get the art of darkness. Ποτέ δεν επέλεξα το χρήμα από το καθήκον. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Δημοψήφισμα! Στην Αμερική, όσο ήμουνα ως ακαδημαϊκός, μου άρεσε η έρευνα, την επέλεξα και άφησα εκατομμύρια στην πάντα. Γύρισα στην Ελλάδα, κουβαλώντας όλη μου την οικογένεια, και τα χρήματα που έπαιρνα από δύο δουλειές ήταν λιγότερα από τους φόρους που πλήρωνα στην Αμερική. Έτσι. Τα ακούμε αυτά για να καταλάβετε την αυτοθυσία όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν κληθεί στα πολύ δύσκολα να βοηθήσουν τη χώρα να πάει μπροστά. Γιατί αυτές είναι οι δημόσιες δηλώσεις, αλλά από κάτω, όπως ξέρετε, γίνεται κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που το μαθαίνουμε αραιά και πού και αν το μάθουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και να ξέρετε ότι ο Γκίκας Χαρδούβελης, παρά το ότι έβγαλε τα λεφτά έξω, είχε επιλέξει όμως την Ελλάδα για να δραστηριοποιηθεί. Έκανα την επιλογή να έρθω στη χώρα μου και κάθομαι ακόμα σε αυτή τη χώρα. Ενώ έχω επιλογή και έχω προσφορές να φύγω και να πάρω πολύ περισσότερα χρήματα. Δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου για το ποιος είμαι, ποια ήταν η καριέρα μου. Δεν έχω υπηρετήσει κανέναν και πάντα δεν σήκωσα τη σημαία κανενός. Και πάντοτε θέλω να κάνω το σωστό και το πρέπον. Δημοψήφισμα! Για να το δούμε τα πράγματα ψύχρεμα, ο κύριος Βαρουφάκης είναι μια τεράστια πατάτα. Και ο Βαρουφάκης, σύμφωνα με την Τόρα, είναι μια τεράστια πατάτα. Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από αυτά που είπε, και συγκινημένοι από αυτά που είπε ο Γκίκας Χαρδούβελης, ότι είχε τις δυνατότητες να πάει έξω, αλλά ήρθε εδώ, προτίμησε τη χώρα του και κυρίως δεν έχει υπηρετήσει κανέναν και δεν έχει σηκώσει τη σημαία κανενός. Και οι τράπεζες, κύριε, θα μπορούσε να ήταν μια ερώτηση, αλλά δεν την απευθύνουμε, γιατί είναι περιττή ερώτηση, όπως οι περισσότερες που γίνονται, απευθύνονται στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία 4-5 χρόνια. Με την έννοια ότι ξέρουμε πολύ καλά τις απαντήσεις, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις απαντήσεις, δεν χρειαζόμαστε τις απαντήσεις, απλά οι ερωτήσεις έχουν και θέση απάντησης πολλές φορές. Τι κάνει η χώρα, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο υπουργός, υπερυπουργός Βούτσης μας λέει. Η χώρα είναι σε πόλεμο, η κυβέρνηση είναι σε πόλεμο. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα? Ενώ κοινωνικό, ταξικό, με τις αντιπαραθέσεις, με τα προβλήματα που έχουμε στο εξωτερικό, με τους δανειστές μας. Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Κάθε μήνας που περνάει, με τον οβολό μας περνάει, με τις προσπάθειες και με το σφίξιμο όλων μας. αυτή την παράταξη, κύριε Παπαδάκη μου, την πονάω. Εγώ αυτή την παράταξη την πιστεύω. Σε αυτό τον πόλεμο δεν πρόκειται να πάμε σαν χαρούμενοι, ουδέτεροι, πρόσκοποι για να συνεχίσουμε τις μνημονιακές πολιτικές. Να έχουμε πόλεμο λοιπόν. Αυτό που βλέπετε είναι ένας πόλεμος και τον διεξάγουμε με ό,τι όπλα έχουμε. Ο Βαρουφάκης και όλα τα υπόλοιπα. Άρα η επιτυχία, η νίκη είναι προδιαγεγραμμένη. Το έχετε δει. Ετοιμαστείτε, μην ανησυχείτε. Έτσι κι αλλιώς δεν ανησυχείτε. Αλλά μην ανησυχήσετε. Ο πόλεμος είναι δεδομένο, θα τον κερδίσουμε. Οπότε κάντε τις υπόλοιπες δουλειές σας, αν έχετε. Και κάποια στιγμή θα χτυπήσουν οι καμπάνες χαρμόσυνα για τη νίκη που θα έχουμε καταφέρει. Σαν σήμερα, τι έγινε το 2000. Διαβάζω όπως ακριβώς τα γράφουν εκεί στο σαν σήμερα GR κτλ. Υποβάλλεται από την κυβέρνηση Σιμίτη, σαν σήμερα το 2000, στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση ένταξης της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα, σαν σήμερα το 2000, και γράφει το κειμενάκι που υπάρχει στο σανσήμερα.gr. Καθυστερημένη κατά 2 χρόνια είναι η αίτηση, σχολίαζε η Νέα Δημοκρατία. Την εκτίμηση ότι έρχονται μαύρες μέρες και έγιναν εθνικές υποχωρήσεις διατυπώνουν το ΚΚΕ και το ΔΙΚΙ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τότε κάνει λόγο για σημαντικό γεγονός, αλλά για δυσανάλογο κόστος που κατέβαλε ο λαός. Αυτό είναι το κειμενάκι, γιατί συνέβησαν σήμερα. Όλα αυτά, σε όλα αυτά βάζουμε ένα χί, γιατί την εκτίμηση για το τι έγινε σαν σήμερα τότε μας τη δίνει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Δημήτρη, άρχισε λοιπόν μια κουβέντα μεγάλη. Ναι. Εάν η Ελλάδα ήταν και έπρεπε να μπει στο ευρώ, επί Σιμίτη. Δεν έπρεπε. Α, μπράβο. Αυτό τώρα όμως είναι αργά για να κρέσετε. Ναι, βέβαια. Τώρα λοιπόν το ζήτημα είναι κακοσμή. Να μπούμε στην Ευρωζώνη, αλλά να έκανε η Ευρωζώνη. Αφού λάθος μπήκαμε λοιπόν στην Ευρωζώνη, με συγχωρείτε, για να δούμε ποιος είναι Ευρωπαίος εδώ μέσα. Για να δούμε ποιος είναι Ευρωπαίος εδώ μέσα. Πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μια τεράστια πατάτα. Και αυτό το είπε τώρα. Προσπαθούμε να σκεφτούμε την εικόνα και νομίζω κάθονται οι δύο εικόνες. Κατά τα άλλα, στο Φιλοπούλιν αυτή που με ύφος σε μια εκπομπή της ΝΕΤ την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι να δούμε ποιος είναι Ευρωπαίος εδώ μέσα. Σαν κομμωτήριο κάπως. Γιατί είχε πει ο Γιακουμάτος ότι δεν μπήκαμε με το σπαθί μας. Κάτι βεβαίως που το ξέρουμε όλοι, το έχουν πει και ξένοι, το έχουν πει και Υπουργοί Οικονομικών μετέπειτα, όπως ο Αλογοσκούφης. Το πήρε πίσω βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Τι θυμηθήκαμε κι εμείς, τον Αλογοσκούφη. Μήνυμα του Γιώργου, ακροατή. Εσείς, βρε γελοί δημοσιογραφείς και της Πεντάρας, πότε θα κάνετε αυτοκριτική και θα δείτε και πείτε τα πράγματα όπως έχουν. Τόσα χρόνια τρώγατε από τα payroll της Πασοκονουδού. Τώρα που κόπηκαν οι μισθοί σας, έπιασε η αντικειμενικότητα. Άντε, μεγάλο λαμόγια, πρώτα εσείς φταίτε και θα πληρώσετε. Λαμόγια. Αν έχεις άντερα, διαβασέ το. Ο Γιώργος, ένας ψύχραιμος ακροατής, λογικός κατά τα άλλα, και βάζει το στόχο εκεί που πρέπει. Σαν σήμερα λοιπόν το 2000, κάναμε την αίτηση για να μπούμε στο ευρώ, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αίτηση για να βγούμε από το ευρώ δεν προβλέπεται, έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν θέλει και κανείς να γίνει αυτή η αίτηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει πλειοψηφία του λαού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν θέλει πλειοψηφία αυτών που κυβερνάνε, δεν θέλει και η πλειοψηφία της Ευρώπης, από ό,τι φαίνεται. Οπότε υπάρχει μια ωραία ταυτότητα και χαιρόμαστε αυτό που μας έτυχε. Τι έκανε όμως σαν σήμερα ο Άδωνης το 2000. Στην πολιτική, ξέρετε, υπάρχει η έννοια του πολιτικού χρόνου. Πάνω σχάρα ακόμα την κοίτα Κακλαμάνη, έχουμε ξαναβρεθεί μαζί ακόμα. Είμαστε μαζί και στην πολιτική άνοιξη. Ναι, ναι. Εγώ στην νεολαία της πολιτικής άνοιξης τότε, ο Νικήτας Κακλαμάνης ευρωβουλευτής της πολιτικής άνοιξης. Ναι. Και εγώ, για να ξέρετε, δεν διαγράφω από την πολιτική μου διαδρομή ούτε μία μέρα, ούτε απαξιώνονται μία μέρα. Άλλημα. Ήμουν αμακή ως μαθητής, ΔΑΠ ως φοιτητής, πολιτική άνοιξη ως νεολαίος, λαϊκός ορθόδοξος νεμός αρχικά ως βουλευτής και Νέα Δημοκρατία τώρα. Ποια είναι η κοινή συνισταμένη όλων αυτών? Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Θα γίνουμε Πασόκ, κύριε Παπαδάκη. Είναι πολύ απλό. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια πατάτα. Ρώτησα και μου είπαν ότι έχει 70 λεπτά το κιλό οι πατάτες εδώ. Τη γυναίκα μου ξέρω ότι ήταν 1 ευρώ. Και αυτό είναι σημαντικό. Γενικώς η κουβέντα στη Νέα Δημοκρατία έχει πάει στη σωστή βάση. Αυτό γιατί από το να συζητάνε όλα τα υπόλοιπα που δεν αφορούν και κανένα, τα αίτια της νίκης ή τα αίτια της ΣΥΤΑΣ, ή τα λένε οι υπόλοιποι, Νίκη λέει ο Σαμαράς, έτσι όπως το λέει, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Άλλωστε, όπως ο ίδιος δήλωσε, δούλευε 24 ώρες το 24ωρο, παρακάπτοντας και το θέμα της υγείας του, για να βοηθήσει τη χώρα και τη βοήθησε και την έχει φτάσει πραγματικά σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, όπως συνειδητοποιούμε όλοι κάθε λεπτό, όχι κάθε μέρα, κάθε λεπτό που περνάει. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά την ωραία συζήτηση για την πατάτα, που είναι και ο Καραμαλής και ο Βαρουφάκης, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, τεράστια ή μεγάλη ανάλογα την διατύπωση της Ντόρας, παρά την πολύ χρήσιμη και κρίσιμη συζήτηση, υπάρχει η Ντόρα, το ακούσαμε και πριν, αλλά τώρα θα το ακούσουμε στο σύνολό του κανονικά όπως το είπε, που έχει πόνο για την Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτή την παράταξη, κύριε Παπαδάκη μου, την πονάω. Εγώ αυτή την παράταξη, κύριε Παπαδάκη μου, την πονάω. Πόσες φορές θα σου πω, βρε Λέγη, βάλε μου κανένα μαξιλάρα που κάτι, κανέβασε με λίγο που μάψεις, έτσι και έρεψα. Εσείς κι εγώ ήμασταν μικρά παιδιά κάποτε όταν ξεκινήσαμε. Εσείς κι εγώ ήμασταν μικρά παιδιά κάποτε όταν ξεκινήσαμε. Και δίναμε μάχη, έδινα εγώ μάχη για αυτή την παράταξη. Εγώ αυτή την παράταξη την πιστεύω. Εγώ αυτή την παράταξη την πιστεύω. Ξέρω τον απλό νεοδημοκράτη σε κάθε χωριό της Ελλάδας. Έχω περπατήσει από τα Γρεβενά μέχρι την Ιερά Πέτρα. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι τι νοοτροπία θα έχει. Έχει περπατήσει από τα Γρεβενά μέχρι την Ιερά Πέτρα, Μεσολαβή και θάλασσα στο ενδιάμεσο, αλλά περπάτησε πάνω εκεί. Δεύτερο θαύμα μετά από εκείνο του Χριστού, το οποίο το γιορτάζουμε, είναι και η Ντόρα που περπάτησε όλο το Αιγαίο, νησί-νησί, βουνοκορφή-βουνοκορφή και ξέρει όλους τους Νέους Δημοκράτες με το μικρό τους όνομα, όπως είπε, τους έχει γνωρίσει. Πολύ ωραία οικογένεια και πολύ ωραία παράταξη αυτή η Νέα Δημοκρατία, να έχει τον Σαμαρά πρόεδρο, να έχει και την Ντόρα να σε ξέρει και να περπατάει στη θάλασσα και να έρθει να σε βρει. Σαν το Στάσου Μίγδαλα, αλλά από την ανάποδη. Λέει εδώ αυτός ο φίλος ακροατής, ο Γιώργος, που διάβασα το μήνυμά του που μας είχε στείλει. Οφείλω να σου πω ένα μπράβο που διάβασες το μήνυμά μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σου πω ότι το διάβασα το μήνυμά σου γιατί ήταν τελείως ακίνδυνο. Το ωραίο είναι ότι εσύ νόμιζες ότι έγραψε ένα μήνυμα πιστολιά στην καρδιά του συστήματος. Το δικό σου μήνυμα, αυτό ακριβώς όπως το διάβασα πριν, ήταν τελείως ακίνδυνο, διότι υπάρχει μια γενίκευση φοβερή, αυτό που λένε όλοι στα καφενεία, οπότε αυτού του τύπου οι γενικεύσεις, να ξέρεις, δεν αφορούν κανέναν και δεν κινδυνεύει κανείς από αυτές τις γενικεύσεις. Το ακριβώς αντίθετο. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για πολλά από αυτά που ζούμε, θέλουν να έχετε μια τέτοια γενικευμένη αντίληψη, λίγο χυλός στο μυαλό, να νομίζετε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και να πορεύεστε με αυτό στην ζωή σας. Και τα πραγματικά σοβαρά και σημαντικά, ούτε εσύ να τα στέλνεις, ούτε εγώ να τα διαβάζω, και να συμβαίνουν κανονικά, ενώ πιστεύουμε όλοι ότι τα πολεμάμε. Αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ας μην συνεχίσουμε, γιατί θα ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί, φρέσκος, ο Γκίκας Χαρδούβελης στην Πόπη Τσαπανίδου. Ο λόγος που τα βγάλατε τα χρήματα, ποιος ήταν? Α, είναι προφανές. Τον Ιούνιο του 2012 φοβήθηκα και εγώ, όπως φοβήθηκε η μισή Ελλάδα. Και επειδή είχα μπροστά πληρωμές, έβγαλα κάποια χρήματα. Δεν τα έβγαλα όλα. Τα περισσότερα χρήματά μου είναι στην Ελλάδα. Αλλά ήθελα να έχω και κάποια χρήματα έξω, εκεί που θα τα χρειαζόμουν. Αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου. Ότι πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Δεν έχετε εσείς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο? Όλοι εσείς, εμείς εδώ που μιλάμε, μας ακούτε, δεν έχουμε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο? Το έχουμε. Πώς είναι το αντίθετο του διαφοροποιημένου? Ομογενοποιημένο? Ενιαίο, δεν ξέρω, χαρτοφυλάκιο τελεία. Γιατί ούτε ο Νίκος Απρανίδης έχει απέναντι διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Ακούσαμε εδώ το φόβο του Χαρδούβελη. Το βάλαμε για να ακούσετε όλοι εσείς οι αχάριστοι, ένας λαός τίποτα, που είχατε διάφορους φόβους και έχετε κάθε μέρα διάφορους φόβους, από το αν θα κλείσει το μαγαζί, από το αν θα δουλέψει, αν θα έχετε λεφτά να πληρώσετε φόρο, αν θα έχετε λεφτά τελεία, αν θα έχετε λεφτά για το ενίκιο, τι θα γίνει με φροντιστήρια, τι θα γίνει με το ευρώ, θα μείνουμε, θα φύγουμε, Βαρουφάκης η lifestyle, ζωή της πολιτικής, η πολιτική του lifestyle και όλα αυτά είναι αγωνίας, ναι. Αλλά σαν την κορυφαία αγωνία που ακούσαμε τώρα από τον Γκίκα Χαρδούβελ, νομίζω δεν έχετε βιώσει τι θα πει να έχεις τόσα λεφτά και να πρέπει να τα βγάλεις, όπως ο ίδιος είπε, καθήμενο στο σπίτι του από internet banking. Από την οθόνη δηλαδή του υπολογιστή δεν χρειάστηκε να πάει πουθενά, δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα άλλο. Τα έσπασε σε κομμάτια και τα έστειλε έξω γιατί φοβήθηκε και είχε και να πληρώσει διάφορους λογαριασμούς. Ο Υπουργός Οικονομικών, επιλογή του Αντώνη Σαμαρά, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, με αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τον ηχολήπτη σας τον είπαμε, να πούμε και το νούμερο, το τηλεφωνικό που απαντά το άλλο νούμερο, 211-200-8200, δύο νούμερα που συναντήθηκαν. Email όποιος θέλει να στείλει στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, real και no, το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια μεγάλη πατάτα. Oh, ανέσχυντη! Πάρτα κυρίες μου πατάτας, για φαΐ για τη γάμη πατάτας, πάρτα για να τη γαμίσατε πατάτας, βλέπω άφησες μουσί Δημητράκη. Θα γίνουμε Πασόκ κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ απλό. Γνώρισα την πιθανότητα της ανεργίας. Έχω ζήσει δύσκολες στιγμές. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μάπη. Για να το δούμε τα πράγματα ψύχρεμα, η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια πατάτα. Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια τεράστια πατάτα. Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια τεράστια πατάτα. Oh, ανέσχυντη! Ψητή όμως, ψητή. Οπότε αλλάζει λίγο. Μηνύματα από τους Ινδιάνους του Twitter, λέει εδώ ο Πούντος. Έχω, όχι, πάντα αυτά τα χάνουμε. Το έχασε, ανάτο. Όχι Καλαμούκι. Εγώ έχω διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Χρωστάω διαφορετικά ποσά σε τρεις διαφορετικές τράπεζες. Αν πώς, λέει. Ο ένας και ο άλλος, ο Κόμπα 1908, λέει: ο Θήμιος είναι ο καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ. Αρκεί να μην του μιλήσεις για το εκάστοτε αφεντικό του και φυσικά το κουκουέ. Βεβαίως για το εκάστοτε αφεντικό δεν θα πείτε κουβέντα, γιατί αφεντικό σε εμάς εδώ είναι ο λαός. Οπότε δεν δεχόμαστε κουβέντα για το λαό. Μόνο εμείς θα λέμε κουβέντες για το λαό. Όλοι εσείς δεν μπορείτε να πείτε τίποτα για το αφεντικό μας που είναι ο λαός. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη που δεν έχουν σημασία, να ακούσουμε πως για δεύτερη φορά στην Πόπη Τσαπανίδου μίλησε για τους φόβους του, για το φόβο του. Ο Γκίκας. Και εγώ όπως και πολλοί Έλληνες μετέφερα κάποια από τα χρήματά μου για να έχω ένα για περίπτωση ανάγκης, επειδή είχα παιδί στο εξωτερικό, είχα και δεύτερο παιδί που σκεφτόμουν ότι μπορεί να πάει στο εξωτερικό, για να μπορώ να πληρώσω. Είναι πολύ απλό. Είναι εντελώς ανθρώπινο. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να καταρρεύσει η χώρα και να χάσετε τα χρήματά σας? Ναι, φοβήθηκα πράγματι. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Δείτε το έτσι, τελείως ανθρώπινα. Έστειλε γιατί είχε το παιδί στο εξωτερικό. Ανθρώπινες καθημερινές ιστορίες που ακούμε δεκάδες. Αν περπατήσει κάποιος στα 100-200 μέτρα, τέτοιες ιστορίες δεν θα ακούσει. Γι' αυτό λοιπόν πήγε τα 500, δεν θυμάμαι πόσα χιλιάρικα ήταν. Τα έβγαλε έξω γιατί νόμιμα όμως, όπως είπε ο ίδιος, ήταν, έτσι έλεγε ο ίδιος σήμερα το πρωί. Ήταν νόμιμα και δεν υπάρχει θέμα. Μόνο ένα ηθικό και ο φόβος. Ο φόβος διότι ο καπιταλισμός προκαλεί φόβους και τους παρακολουθούμε καθημερινά στους υπουργούς, βουλευτές και σε όλους αυτούς που κυριαρχούν με τις απόψεις τους, πολύ ενδιαφέρουσες, στο δημόσιο λόγο. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Είδες ρε που πιάσανε οι μπάτσοι κάτι παιδεραστές, κάτι καθηκιά. Ναι. Είδες τις φωτογραφίες τους. Ναι. Μια χαρά, κυριλέ, ούτε γρατζουνιά. Εντάξει, τώρα δεν πήγα να κάνω καμιά ληστεία στο Βελβεντό. το θυμάσαι, το κατάλαβες. Κάτι παιδάκια τσιλί, λίγο πειράξανε. Και εγώ τα παιδιά τώρα που είχα πάει να κλέσουν μια κολοτράπεζα πώς θα είχαν σαπίσει στο ξύλο, είχα πάρει και στο χαπί τότε και βλέπω τους φεδεραστές και ριλέτσους φέρονται. Καφεδάκι, μια χαρά, φιλαράκια εκεί πέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, Ρε παιδί μου, τώρα το ίδιο πράγμα είναι. Οι άλλοι πήγαν να χτυπήσουν τράπεζα. Ναι, ακριβώς, μαγκιά τους. Δεν είναι το ίδιο. Ο μπάτσος θα φυλάξει το αφεντικό του. Λογικό είναι, θα το υπερασπίσει, θα χτυπήσει τα παιδάκια, θα σαπίσει. Ναι. Έλα ρε Αποστόλη, να σου πω. Έλα φίλε. Έκανε μια ωραία κίνηση ο Τσίπρας, για να τα ξέρουν οι άνθρωποι. Κίνησε τις αγορές, άνοιξε την αμυγδαλέζα. Τώρα θα ξέρει ο κόσμος, θα πέσει χρήμα πάλι στην αγορά. Δεν ξέρει ο κόσμος να πούμε, δεν ξέρει. Τώρα αυτή η αμυγδαλέζα ρε παιδί μου, εκεί θα την αδειάσουν, λένε θα κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί ο Πανούς. Αλλά δεν θα μπορούσε να τη δώσει, να την πουλήσει ρε παιδί μου, να την κάνει μια επένδυση, να γίνει ένα μολ, κάτι. Ένα Πακιστανό μολ. Καλό θα ήταν και αυτό, να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία της κρίσης. Γύρισα πάλι στις αγορές από την Καλαμάτα, γιατί έμαθα ότι το αλβανικό έχει χαθεί από την αγορά. Κάνουμε και αυτό, γιατί όχι. Αμ' αρέσει, πολύ προοδευτικός είσαι και εσύ, όπου Πακιστανός ναρκωτικά, μάλιστα. Τα φιλιά μου στον καμένο, τον πάνω. Να σου πω κάτι, ο Άδωνης είπε ότι μέχρι το Πάσχα θα κρατήσουμε. Ναι, αλλά ελπίζω να κάνουμε Πάσχα, γιατί διαφημίσει τα σποτάκια του στα τρομολαγνικά, τα προεκλογικά, λέγανε ότι δεν κάνουμε και Πάσχα. Πρόσεξε, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ τα μαθηματικά, του ξέφυγε που είπε το Πάσχα. Κανονικά θα πέσουμε 9 μέρες μετά το Πάσχα. Σημειωτέρω το Πάσχα είναι 12 Απριλίου. 21η βγαίνει. Πάρε το Στυλιανό να σου πει. Άντε, δόξα το Θεό, μάνα μου. Πάρε το Στυλιανό, έλα. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια. Ονομάζομαι Νικολακόπουλος Γιώργος. Γεια σου, Νικολακόπουλε. Μου δώσε το τηλέφωνο Τριαντάφυλλος. Ω, μη με τρυπάς. Μη με τρυπάς. Μη με τρυπάς. Σαν τον Τριαντάφυλλο. Σαν τον Τριαντάφυλλο. Δε σε αφήνω. Δίψας μελογιάφυλλο. Ω, σαν τον Τριαντάφυλλο. Λοιπόν, και μου είπε ότι πουλάς ένα Ίγνης. Τι πουλάω? Ένα Ίγνης. Το πουλάω. Το πουλάω το Ίγνης. Το πουλάω το Ίγνης. Κι ό,τι άγγιξες εσύ, κι ό,τι κοίταξες εσύ, κι ό,τι ζήσαμε μαζί. Το πουλάω το Ίγνης. Αυτά. Να σε καλά, φιλαράκι. Έλα ρε φίλε, έλα ρε γκουρού της ενημέρωσης. Εντάξει τώρα, εντάξει, τα μάτα με κάνεις και νιώθω λίγο άβολα. Δεν μου λες πόσα δίνεις για να σε γλύψω καλά. Γλύψω όντως καλά. Να σου πω ρε φίλε, πες μου τώρα κάτι, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Επειδή ακούω το θείο τον Λεμοναδίτσο που τα έχει κάψει όλα για ATM και μαλακίες και μη μου πεις γιατί τον ακούω. Βίτσιο, επειδή ήταν ο μόνος που βάζε καζάκια, αλλά τέλος πάντων. Εάν δεν πάρουμε λεφτά από τους Ευρωπαίους, δεν θα έχουν ρευστό οι τράπεζες, δηλαδή θα πάμε στο ATM και δεν θα βγάλουμε λεφτά. Ότι πηγαίναμε στο ATM για να βγάλουμε λεφτά. Κινδυνεύουν οι καταθέσεις μας, φίλε. Κινδυνεύουν οι καταθέσεις μας, τα γκ***α μου, εγώ δεν έχω. Αυτό λέω. Πες ότι δεν έχουν τα γκ***α τα ATM λεφτά. Δεν μπορεί το κράτος να κάνει μια επέμβαση και να, αντί να πας να δώσεις ευρώπουλα στο σούπερ μάρκετ, με την κάρτα που πας στο ATM να κάνεις τις συναλλαγές και να πιστωθείς στο λογαριασμό σου, αν θέλει. Ή να κάνεις ένα ανταλλακτικό κάτι, ρε παιδί μου. Μπράβο. Θα πάρω τα τυριά, θα σου χτίσω μια μαντρούλα εδώ στο σούπερ μάρκετ, κάτι με χτίσεις καλώς. Ή θα ξαραχνιάσω τη διευθύντρια την ξινή. Αυτό μπορώ να κάνω. Έχω εμπειρία στο πείδημα. Δεν έχω λεφτά, αλλά να μπορώ να σας πηδήξω όλους. Γιατί καταλαβαίνεις φίλε το κόπιασμα της φωνής τους. Είδες τον Βαρουφάκης κάποτε ήταν λαλίστατος, τώρα και έρχεται σαν αμάξι που δεν παίρνει μπροστά ρε φίλε. Την π***α θα τη φάμε αδερφέ. Γιατί τη σημερινή εποχή για μην καταλαβαίνεις ή μ***ας πρέπει να είσαι ή Σιριζέος. Πασόκ στη θέση του Πασόκ, του Χαρικλίν κλεμμένο, φιλιά. Ναι. Αποστόλη, δεν είναι λίγο άδικο που σε έχει δει και σε έχει αγγίξει το αρκουδάκι μου και εγώ ακόμα να σε πάρω μια αγκαλιά? Όχι απλά με έχει αγγίξει το αρκουδάκι σου. Τι έχω κάνει εγώ στο αρκουδάκι σου, δεν ξέρεις. Δεν θέλω να γίνω πρόστιχος. Γίνε πρόστιχος. Είμαι κύριος. Αφού είσαι κύριος, γιατί δεν με βγάζεις μια βόλτα έξω? Τι είσαι, παιδί μου, σκυλή, να σε βγάλω βόλτα? Γιατί δεν με θες, βρε Αποστόλη μου? Για επειδή είσαι ψαράς. Στη ζωή μου είχα να κάνω πολλές επιλογές, ποτέ δεν επέλεξα το χρήμα από το καθήκον. Πάντοτε είχα το καθήκον. Οι λαοί έχουν τους γκίκες που τους ταιριάζουν. Ο γκίκας Χαρδούβελης είναι αυτός που μας είπε εδώ για το καθήκον. Θα κάνουμε κατά κάποιο τρόπο μια επανόρθωση, όχι όμως για θέμα που φταίμε εμείς, θα ακούσετε τώρα, την Παρασκευή, στην εκπομπή της Παρασκευής, διαβάσαμε την κομμάτια της επιστολής ενός δημοτικού συμβούλου και τώρα δημοτικού συμβούλου, υποψηφίου δημάρχου στις δημοτικές εκλογές με τη Χρυσή Αυγή στα Σπάτα. ο οποίος όπως όλα τα social media αλλά και τα υπόλοιπα site γενικότερα την Παρασκευή το πρωί έγραφαν ότι από τη Χρυσή Αυγή φεύγει, είχαμε και την επιστολή και πήγαινε στους ΑΝΕΛ, στους ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ είχα διαβάσει εδώ κομμάτια της επιστολής που έλεγε, σας διαβάζω ένα ακόμη κομμάτι, ο κύριος Γερακόπουλος είναι αυτός, ο κύριος Γρηγόρης Γερακόπουλος, ότι στους ΑΝΕΛ του κυρίου Παναγιώτη Καμένου, πηγαίνω εκεί, εγγράφομαι, ο οποίος λόγω και έργο πιστεύει στον Τριαδικόν Θεό και την πατρίδα και φεύγω από τη Χρυσή Αυγή κτλ. Κτλ. Τελειώνοντας η εκπομπή, μας επικοινώνησε μαζί μας ο γραμματέας των ΑΝΕΛ, ο κύριος Ιωάννης Μοίρας, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καλαμούκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία. Αλίμονο. Δεν είχαμε ποτέ τη χαρά να έχουμε κάποιον από τους ΑΝΕΛ. Οπότε το θέμα ποιο είναι, ότι δεν ήρθε ποτέ σε εσάς ο συγκεκριμένος κύριος παρά την ανακοίνωση του ιδίου. Θα σας πω. Αυτός ο κύριος προσήλθε στα γραφεία. Πήγε σε ένα τέλος πάντων υπάλληλο και δίχως πολλές εξηγήσεις συμπλήρωσε μία αίτηση ένταξης ως μέλος στο κίνημά μας. Ναι. Βεβαίως οι αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται ελέγχονται. Ναι. Αυτό δεν γίνεται βεβαίως καθημερινά, γίνεται ανά 2-3 μέρες τέλος πάντων. Ναι. Και εγώ ως γραμματέας του κόμματος. Φαντάζομαι τώρα θα έχετε και πολλές αιτήσεις καθόλου κυβερνητικό κόμμα. Υπάρχει μια ροή στο κόμμα. Κατέστημεν πιο δημοφιλής, ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Και εγώ ως γραμματέας, στον χρόνο τον οποίο διαθέτω, προσπαθώ να ελέγχω τι γίνεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να προκύψουν απρόσμενα. Όταν λοιπόν έλαβα γνώση της αίτησης αυτού του κυρίου. Κοίταξα να μάθω δύο πράγματα παραπάνω. Δεν ήταν και απολύτως λεπτομέρειες ή τέλος πάντων. Με το που έμαθα ποιος είναι τέλος πάντων και από πού προέρχεται, σε απόσταση τώρα 2 ημερών, έστειλα μία προσωπική επιστολή λέγοντάς του ότι αγαπητέ κύριε, με βάση εδώ τα πράγματα τα οποία έχουμε μάθει για σας, πιστεύουμε ότι βρίσκεστε σε απόλυτη ιδεολογική και πολιτική ασυμβατότητα. Και δεν τον κάνατε δεκτό. Με όλα αυτά τα οποία εμείς τέλος πάντων πρεσβεύουμε. Ωραία. Γιατί επί αρκετό καιρό μέρες. Πώς δικαιολογούνται τα υπόλοιπα, θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, υπήρχε μόνο η μία πλευρά στο Twitter, γιατί εμείς εδώ σε Ελληνοφρένεια ψαρεύουμε από τη δευτερογενή αγορά των ειδήσεων. Ναι. Δεν κάνουμε πρωτογενές ρεπορτάζ. Οπότε. Θα σας πω. Δεν υπήρχε η απάντησή σας. Ναι. Αυτός ο κύριος λοιπόν, στο διάστημα που μεσολάβησε των 2 ημερών μέχρι να εισπράξει την. Έβγαλε αυτή την επιστολή. Βγήκε εκεί σε 1-2 τοπικά blog και site της Ανατολικής Αττικής. Ωραία. Και έβγαλε και ένα μανιφέστο. Μπράβο μου, ζήτω μου. Εσείς δεν βγάλατε κάτι αντίστοιχο όταν είδατε ότι άναβε η φωτιά σιγά-σιγά. Όχι. Η φωτιά ήταν σε 1-2 τοπικά blogs και site εκεί της Ανατολικής Αττικής. Τα στελέχη σας εκεί τώρα που έχετε και κόσμο δεν σας ενημέρωσαν ότι κάτι γίνεται εδώ. Θα σας πω. Ο τοπικός μας υπεύθυνος δεν το πήρε γρήγορα είδηση, δεν παρενέβη άμεσα και γι' αυτό το λόγο εγώ και με πολιτική απόφαση μου τον έπαυσα. Δεν θέλω να πω τον ξύλωσα, τέλος πάντων τον έπαυσα. Σαν κόμμα, αφού έγινε ο θόρυβος, βγάλατε κάποια ανακοίνωση. Θα σας πω, δεν θέλαμε να δώσουμε περαιτέρω δημοσιότητα και να καταστήσουμε φίρμα πανατικά και πανελλαδικά τον κύριο Γερακόπουλο. Κατέστη ο κύριος Γερακόπουλος τελικά. Εκείνο το οποίο όμως κάναμε ήταν το εξής. Κάναμε έναν έλεγχο αυτό το πράγμα σε κεντρικά sites ή blogs που είχε ανεβεί. Ναι. Και το γραφείο τύπου μας επικοινώνησε με καθένα από αυτά τα blogs και sites. Αυτό την Παρασκευή το πρωί. Ναι. Και το διορθώσαμε. Ναι. Και σε όποιον ήθελε, μάλιστα, στείλαμε και την επιστολή, την οποία εγώ εγκαίρω σε πρώτο χρόνο είχα στείλει τον κύριο Γερακόπουλο. Ωραία, ήταν ένα σχέδιο αυτό κατά τον ΑΝΕΛ. Πώς το εκτιμάτε τώρα που έχει τελειώσει. Όχι, θα σας πω το εξής. Τώρα αυτός ο κύριος. Μπορεί ο καθένας να λέει ότι μπαίνει σε ένα κόμμα και να περνάνε μέρες, να μην το παίρνει χαμπάρι κανείς και όταν πάρει πολύ μεγάλη έκταση, γιατί υπάρχει αίσθηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω ποια αίσθηση υπάρχει, επειδή είμαστε όλοι καχύποπτοι, ότι τον δεχτήκατε τον κύριο. Όχι, σε καμία αλλά μόλις έγινε το σοου το μεγάλο, είπατε να τον βγάλετε για να μην έχετε μπελάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε πρώτο χρόνο αυτός ο κύριος που συχνά μου διαφεύγει και το όνομά του. Γερακόπουλος Γρηγόρης. Γερακόπουλος Γρηγόρης, ναι. Από μένα με το επιστολό χαρτό μου υπογεγραμμένη εισέπραξε μία. Έχει ημερομηνία αυτό το. Βεβαίως, 27 Φεβρουαρίου. Που του καθιστώ σαφές ότι είναι απολύτως ξεκάθαρα για ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους. Επειδή είναι σε πλήρη ασυμβατότητα, δεν μπορεί να γίνει δεκτός. Σε πλήρη τώρα, το πλήρη είναι μια λέξη βαριά. Μην ανοίγουμε τώρα. Μου έρχεται στο νου ο Νικολόπουλος με τις εκπομπές του και τα υπόλοιπα. ακούστε να σας πω κάτι. Εσείς τώρα. Πάμε σε αυτό που με ρωτήσατε όμως, γιατί έχει σημασία. Θέλω αυτό να το τονίσουμε για να πάρουν λίγο μυρωδιά και οι ακροατές μας, τι πραγματικά συμβαίνει. Όταν είδαμε λοιπόν ότι από λάθος παρεξήγηση, τέλος πάντων, ή κακό συντονισμό, όπως θέλετε πέστε το, κάποια sites ή blogs ή κεντρικά είχαν αναγάγει σε είδηση το θέμα του κ. Κερακόπουλου, εμείς επικοινωνήσαμε μαζί τους, τους είπαμε πώς έχει πραγματικότητα, στείλαμε και την επιστολή που τον απορρίπταμε. Ναι, για να έχουν πλήρη εικόνα. Και όπως καλή ώρα κάνετε εσείς σήμερα, οι περισσότεροι προθυμοποιήθηκαν ή να κάνουν αυτή την επανόρθωση ή να κατεβάσουν, ας πούμε, τη δίθεν. Υπήρχαν και κάποιοι που δεν το κάναν, θέλετε να μου πείτε, φαντάζομαι. Ναι, διαπλοκή. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε, θα σας πω. Γιατί εγώ δεν κρύβω, ούτε μας από τα λόγια μου. Δεν το κάνανε τα δημοσιογραφικά παραφερνάλια του ολιγάρχη των δημοσίων έργων της μηντιοκρατίας και ασχέτως και των σκουπιδιών. Ξεκάθαρα σας το λέω. Ναι. Του Μπόμπολα δηλαδή, όλο αυτό που είπατε έχει ένα όνομα, έτσι, γιατί είπατε δεν κρύβετε τα λόγια σας. Το έκανα ισπανικό αυτοκρατορικό. Ωραία. Το παραφερνάλι είναι μία λέξη, δύο, τρεις. Το παραφερνάλι είναι μία λέξη. Το παρά υπάρχει και στα ισπανικά, ξέρετε, ως λέξη γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε εντάξει. Τώρα για το άλλο που μου είπατε, γιατί ναι, εδώ δεν πρέπει να μένει τίποτα εκκρεμές. Ναι. Μην κάνουμε σήμερα μία ατυχή έκφραση ενός συνεργαζόμενου με εμάς βουλευτή του κ. Νικολόπουλου, την οποία. Προφανώς δεν είναι μια ατυχή έκφραση. Ακούστε λίγο. Υπάρχει ένα κλίμα και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Που αυτό ή τη σβήνει στη φωτιά αμέσως, ή όταν πάρει έκφραση δεν τη σβήνει. Ίσως σας έχει διαφύγει το γεγονός ότι ο κ. Νικολόπουλος με πολιτική δήλωσή του. Τα ξέρω τις απαντήσεις. Και με συνεντεύξεις. Τον έχω δει, Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα γενικώς έτσι μια τάση. Ας μείνουμε στο ένα, γιατί πρέπει να ακούσουμε και το λαό. Και όσο αργούμε, ξέρετε, τώρα βρίζουν εσάς που αργούμε να βάλουμε το λαό. Και επειδή είστε ακροατής της εκπομπής, ξέρετε τι σημαίνει λαός για την Ελληνοφρένεια. Κάτι τελευταίο. Να πω μια φράση και να κλείσω. Ναι. Για τη Χρυσή Αυγή και ποιοι έχουν σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή, ακροατές, ας θυμηθούν το βίντεο Κασιδιάρη Μπαλτάκου, το αλυσβέρισι που είχε ο Μπαλτάκος κατ' εντολήν του Σαμαρά, όπως ο ίδιος ο Μπαλτάκος είπε και ο Σαμαράς δεν διέψευσε με τους νεοναζί, και ας θυμηθούν οι ακροατές το συνεργάτη κ. Σαμαρά του Φαλήλου Κρανιδιώτη, που στη Δημοκρατία είχε γράψει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι εγκληματίες, απλά κάνουν παραποίηση αρχής. Άντε να βαράνε και καμιά σφαλιαρίτσα. Θα σας έλεγα ότι χτες σε ένα γήπεδο ήταν η Ραχίλ Μακρύ με τον Μπαλτάκο και βλέπαν μαζί το μάτς, αλλά δεν είναι πια η Ραχίλ Μακρύ δική σας. Οπότε δεν σας το λέω. Εμείς απολογηθήκαμε πάρα πολύ καιρό για την κυρία Μακρύ. Τώρα θα απολογηθούν εκείνοι οι άλλοι, οποίοι την έχουν. Μέχρι στιγμής τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την επανόρθωση. Ούτε εμείς είχαμε πρόθεση προφανώς. Αλλά είπαμε, κυριαρχούσε την Παρασκευή το πρωί χωρίς δική σας απάντηση. Οπότε βγάλαμε το συμπέρασμα και εμείς όπως πολλοί άλλοι. Να είναι όλα καλά, καλή δύναμη. Να έχετε, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Ιωάννης Μοίρας, γεια σας. Γενικός Γραμματέας των ΑΝΕΛ. Ναι. Εγώ πάντως ένιωθα μια σιγουριά με την κυβέρνηση του Σαμαρά. Και είχα προσαρμοστεί. Παιδί μου, υπήρχε ένα πρόγραμμα, ήξερε. Σε τόσο καιρό θα καταστραφούμε. Τώρα πάμε στην τύχη, στα κουτουρού. Μπορεί να σου έρθει αύριο, μπορεί να σου έρθει μεθαύριο. Με το Σαμαρά ήξερε. Μέχρι το 16 δεν θα έχει μείνει κολμπιθρόξυλο. Ήξερα με 350 ευρώ, είχα προσαρμοστεί, συμβιβάστηκα. Ναι. Ξέρει με πόσο αργοπεθαίνει. Ξέρει, δεν είναι λίγο. Αυτοί οι κερατάδε που μα φέρουν αυτό το άγνωστο, αυτό με τσατίζει και εμένα πολύ. Μπράβο, ναι, πάνω που είχα βολευτήρε σιγά μότο. Τέλο πάντων, λειτουργήσαν οι δημοκρατικέ διαδικασίε στο κόμμα του Σαμαρά. Μιλήσαν οι βουλευτές μετά από 5 χρόνια. Βεβαίως λειτουργούν. Φαντάζομαι θα παραιτηθεί, θα αναλάβει την ήττα, τις ευθύνες της ήττας και θα παραιτηθεί. Άμα παραιτηθεί, πώς θα μείνει το κόμμα κυβέρνητο. Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Κάναμε αγώνα να το στήσουμε τώρα. Γιατί δεν είναι τώρα με τον απόδειο και θα μείνει κυβέρνητο. Τέλος πάντων. Όχι, τώρα καλή είναι, αλλά για αντιπολίτευση. Δεν είναι καλή τώρα, η καλύτερη είναι. Πάρε μία εδώ, μία ΣΥΡΙΖΟΥ που σας ανέχεται παρόλο που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Πάρ' την να τα πεις με αυτήν. Εγώ δεν θέλω. Καλό, εύκολο. Δεν θέλω να ξανακατηγορήσεις το ΣΥΡΙΖΑ. Κομμουνίστρια πρώην. Πρώην κομμουνίστρια, πάρ' την. Καλησπέρα. Γεια σου, μικρέ μου. Όπα. Εγώ σ' ακούω και. Κυρακέτη μου, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, σ' ακούω. ΣΥΡΙΖΑ είσαι, κυρακέτη. Πολύ, πολύ και τα εγγονάκια μου τρελάνονται για σένα, ναι. ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ και αυτά τα χαλάσατε τα παιδιά αμαρτία. Σε τι κόσμο, μαμά. Αποστόλη αυτό που θα σου πω. Είναι αλήθεια, ήμασταν στα Καλάβρητα και από την Πάτρα Κυριακή μεσημέρι το έλεγε την εκπομπή τη δικιά σας. Και είχα ένα ακουστικό, εγώ ένα ακουστικό του Μελινάκη μου, άκουγε. Τη λέω: τι ακούς, τον Αποστόλη, γιαγιά, και μου αρέσει πολύ. Έτσι, επένδυση για το μέλλον. Να με θυμάται και μετά από 20 χρόνια που θα είμαι σε φιωτιλιά γερουμπισμπίκη, μπα και πα παντεύω κανένα μικρό. Το έχω κι όνειρο όταν μεγαλώσω να γίνω ντιτρού. Γεια σου, πολύ χάρη μου, όμορφο. Γεια σου, κυρά μου. Είσαι πολύ, αχ, πολύ γλυκό παιδί. Μα είναι αλήθεια, το λέω και εγώ. Λιγώνομαι και που το βλέπω στον καθρέφτη. Μα λέω τόσο γλυκό παιδί, είναι αδικία για άλλους ξινούς. Ναι, ναι, Γεβρίδου, να σου πω. Έπρεπε να μοιραστεί κι αυτός ο Θεός άδικος. Έχω. Πρικισμένοι μόνο λίγοι. Σταματήστε, να πούμε για μένα δύο λόγια παραπάνω. Εσένα έκανε. Δεν φτάνουν τα λόγια. Τι? Δεν υπάρχει άλλο, πάει το καλούπι. Ναι. Δεν έβγαλε μόνο. Εγώ σε βλέπω με τα ματάκια σου στην τηλεόραση. Μιλάμε εμείς, μιλάμε με τα μάτια. Λοιπόν, κοίτα να σου πω. Θέλω να πω, αυτή τη βούλτα, σε παρακαλώ, μην την βάζει, μην την αντέχω. Μην έρχεται το στομάχι μου να κατέβει, έρχεται το πράγμα. Την έχετε παρεξηγήσει, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι αυτό. Κατά βάθο είναι γλυκιά και αυτή και συμπαθητικά. Τώρα βλέπω το Χρυσοχοίδη και το. Και ο Χρυσοχοίδη γλυκό. Και λέω πώς ψήφιζα αυτό το κόμμα. Πώς... Ψήφισες και Χρυσοχοΐδη και Πασόκ. Όχι, όχι. Εσύ γλυκιά, πολύ γλυκιά. Τελείως έληξε όμως. Έληξε, ναι, πάει, πάει. Ό,τι ζημιά έκανε, την έκανε. Τέλος. Τέλος. Πολύ το Χρυσοχοΐδη βέβαια ακόμα τον πληρώνουμε λίγο στα διόδια. Αλλά ναι, πάει τέλος, ό,τι και να είναι. Τέλος. Όχι, τέλος είπα. Εδώ και από το 10 δεν ψηφίζω. Τέρμα, τελείωσε. Από το 10 ρίξει μαύρη πέτρα. Ναι. Τέλος. Καθαρή, καθαρή. Έγινε, σαν να μην έκανε τίποτα. Γεια σα, γεια σα. Μετά φωνάζουν γιατί σα κάνει φάρση ο Σεφερλής. Και λίγα σα κάνει. Έλα! Έλα, ρε φίλε! Έλα, Άννα μου! Σε πήρε τελικά ο φίλο μου προηγουμένω τηλέφωνο τελικά. Σου είπε και σου είπε για τη γουρούνα. Τη γουρούνα, ναι. Ναι, για τη YMG. Τι είναι, η κοντή για η μακριά. Είναι η μακριά. Η κοντή θα ήταν. Με την κοντή δεν κάνει δουλειά γιατί τη κοντή γουρούνα. Οι τρίγε φταίνουν, δεν κάνει δουλειά. Ναι, λοιπόν, εγώ και εγώ τη μακριά έχω. Τη μακριά? Ναι, ναι. Ωραία, να τη στήσουμε μαζί. Τη μία πίσω από την άλλη να παίξουμε μακριά γουρούνα. Ναι, α, μπράβο, έγινε. Λοιπόν. Πολύ καλό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, να σου πω. Α, έχει κι άλλο. Τι είναι, σε κίνηση, δουλεύει. Ναι, είναι σε κίνηση, είναι δουλεύει. Άμα την πιάσει, τυχερό. Εγώ στην πουλάω. Αλλά πρέπει να την πιάσει. Πάει σε αδιαολεμένη. Τι κάνει? Τρέχει πολύ. Ναι, μανούλα μου τελικά, μένα δεν πειράζει να τρέχει. Εγώ δεν έχω μια ίδια τελικά και θέλω για ανταλλακτικά. Α, για ανταλλακτικά, ναι. Θα τη θέλω άμα να καλούσουμε την πάρα ολόκληρη, να πούμε. Ναι, άμα την καταφέρεις πάτε, μένα με περισσεύει, δεν με νοιάζει. Αν ήθελα πράγματι εγώ, αν είχα στο μυαλό μου ότι κάτι το κάνω για να κρύψω κάτι, δεν θα μετέφερα ένα μεγάλο ποσό. Θέλω να πω, δεν ισχύει αυτό που λένε. Με βόλευε εμένα, ήθελα να είμαι σίγουρος ότι τα χρήματα θα πάνε στη θέση του, γιατί τα έκανα από το σπίτι μου και ήθελα να τα σπάσω. Είναι πολύ φυσιολογικό. Ακούγεται παράξενο για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού. Α, επίσης να αναφέρω. Στη συνέχεια υπουργός οικονομικών. Παντοδύναμος της οικονομίας. Θα με συγχωρήσετε. Ακούγεται παράξενο να κάθεται στο σπίτι του και να κάνει μεταφορά των οικονομιών του μέσω ίντερνετ όπως το κάνει ο απλός κόσμος. Τότε γιατί δεν ήμουν απλός πολίτης. Είχα φύγει από την κυβέρνηση Παπαδήμου. Ναι, αλλά μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό που βγάλατε. Γιατί να το σπάσετε σε μικρά κομμάτια. Ακούγεται παράξενο. Διότι το έκανα από το σπίτι μου και ήθελα να είμαι σίγουρος, δεν είμαι στην τράπεζα, ήθελα να είμαι σίγουρος ότι πράγματι ισχύει, έχουν πάει τα χρήματα, να βεβαιωθώ. Είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα χρήματα τα αυτά, πάντα, κύριε Χαρδούβελη. Τα πάντα. Και σας πληροφορώ, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, ότι έχω φέρει και χρήματα στην Ελλάδα. Το σπίτι μου δεν το αγόρασα έτσι με χρήματα που έχω βγάλει στην Ελλάδα, το αγόρασα με χρήματα που έχω βγάλει στο εξωτερικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κίκα Χαρδούβελη που έφερε τα λεφτά του. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα γιατί νομίζω ταυτιζόμαστε. Το είπε. Ήθελα να τα σπάσω. Όπως σχεδόν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από τον ελληνικό λαό επίσης ήθελε να τα σπάσει. Αλλά όχι τα χρήματά του για να τα βγάλει έξω, να σπάσει όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω σε πολλούς υπάρχει ακόμη διάθεση. Λαό δεν έχουμε. Έχουμε το δράμα του Κίκα από παλιότερα και με αυτό σας αποχαιρετούμε για να συγκεντρωθούμε όλοι, αφού σας πούμε το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια 10 παρά 10 στον Α. Το δράμα του Χαρδούβελη το ακούμε για να συγκεντρωθούμε και να καταφέρουμε και εμείς να αποκτήσουμε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Εγώ από μικρό παιδί πάντοτε αποδεχόμουν προκλήσεις. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιος είμαι. Δεν είμαι κανένα παιδάκι των βορείων προαστίων. 12 χρονών έφυγα από το σπίτι μου. Πήγα μια μεγάλη πρόκληση και έζησα μόνος μου για 7 χρόνια οικότροφος. Μετά πήρα μια μεγάλη πρόκληση και έφυγα και πήγα στην Αμερική μου πάλι μόνος μου. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο με 1500 δολάρια στην τσέπη, σηκώθηκα και έφυγα και πήγα στη Δυτική Ακτή και είπα να δω, θα τα καταφέρω, θα βρω δουλειά, δεν θα βρω. Πάλι μόνος μου, γνώρισα την πιθανότητα της ανεργίας. Έχω ζήσει δύσκολες στιγμές. Πήρα την πρόκληση να έρθω στην Ελλάδα επειδή μου είχε μείνει μαράζι ότι απέτυχα στη ζωή μου επειδή δεν προσπάθησα να κάνω αυτό που αρχικά ήθελα. Στην Αμερική πήγα μόνο για να σπουδάσω. Αλλά απέτυχα αν μείνω στην Αμερική και πεθάνω εκεί. Ήθελα να έρθω στη χώρα μου.